Trzy dni temu, 19 kwietnia, minęła 50. rocznica wydania longplaya Aqualung zespołu Jethro Tull. 11 utworów, 43 minuty wspaniałej muzyki, kilka bardzo ważnych piosenek, które pozostają w historii muzyki rozrywkowej. No a Aqualung, sama ta piosenka, na zawsze już chyba pozostała w koncertowym repertuarze zespołu Jethro Tull. No a skoro jesteśmy przy tak pięknych rocznicach ważnych płyt, jutro kolejna płyta, ważna płyta, będzie miała 50. urodziny. Pierwszy long play Rolling Stones wydany w ich własnej wytwórni Sticky Fingers ukazał się 23 kwietnia 1971 roku. 10 nagrań, 46 minut z ogonkiem pomieszczono na winylowym long playu. To także pierwszy studyjny album z nowym gitarzystą zespołu Mickiem Taylorem. Reszta składu wiadomo: Jagger, Richards, Wyman i Watts. Gościnnie m.in. Ray Cooder na gitarze slide, Billy Preston na organach, Bobby Keys na saksofonie. No i inni artyści także. Ważna okładka tej płyty w wersji winylowej. Tak, to ta okładka z suwakiem do spodni, prawdziwym, odsuwanym. W Hiszpanii generała Franco okładka i sama płyta zostały ocenzurowane. Na płycie wymieniono jeden z utworów. Na Sticky Fingers były dwa przebojowe single pomieszczone, Brown Sugar i Wild Horses. No i była jedna piosenka, jedno nagranie, które w mojej ocenie pokazywało, co mogliby grać Rolling Stonesi, gdyby tylko chcieli. Yeah! Gdyby tylko chcieli, z pewnością mogliby nagrywać jakieś 20-minutowe suity, no ale nie chcieli. Postanowili nagrywać krótkie rockowe piosenki. Tylko to nagranie Can You Hear Me Knocking ukazuje możliwości zespołu The Rolling Stones na początku lat 70. Sticky Fingers, album ma jutro 50. urodziny. No i to jest, proszę Państwa, noc niesamowita noc, bo mam tu jeszcze kolejny wielki album z 50 na liczniku, ale on poczeka sobie co nieco, gdyż obiecałem Państwu w tej audycji także śpiewające damy. Jest największy aktualnie przebój brytyjskiej sceny płytowej, album London Grammar, California Soil. No i mam wrażenie, że gust Brytyjczyków bardzo się poprawia ostatnimi czasy. Ta brytyjska grupa swoją karierę buduje niespiesznie i starannie. Wydaje album co 4 lata mniej więcej. To jest trzeci album studyjny. No taki szlachetny pop, bez nadmiaru tak zwanej produkcji studyjnej, która zależy ogrzewa współcześnie rynek muzyczny. Brytyjska prasa pisze, że wokalistka Hannah Reid objęła stery rządów w tym trzyosobowym składzie i uczyniła to najwyraźniej z dobrym skutkiem. And I hope that you find it all that you need. I hope that you stay young and wild and free. You'll have America, and I hope that you're better than all of your friends. I hope that they hold you until you can have America. She never had a home for me. Jak się okazuje, w Wielkiej Brytanii wciąż jeszcze powstają nagrania bez wszechobecnej, połamanej elektroniki. London Grammar to najpopularniejszy niewątpliwie w tej chwili album w Wielkiej Brytanii, a zaraz za nim, gdzieś tam 2-3 miejsca może dalej, kolejna śpiewająca dama pochodząca z Irlandii, wokalistka Imelda May. T'was 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care. Give me your heart, I'll hold it with mine. you can feel free, my love. Free for a while. Dance with me, darling. Dance with me, darling. Forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet. And dance with me, darling. Dance with me, darling. Forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. Imelda May w trakcie trwającej już 20 lat kariery wykazywała bardzo różnorodne zainteresowania muzyczne, od rockabilly do klasycznego jazzu, a w środku był jeszcze pop i rock. I ona wszystkie te gatunki wykonuje bardzo stylowo, jest ceniona w branży muzycznej, ma świetnych znajomych, występowała między innymi i nagrywała wspólnie z Jeffem Beckiem, a na tej najnowszej płycie gościnnie występuje znany skądinąd gitarzysta Ronnie Wood. Płyta nosi tytuł 11 Past the Hour, zawiera 11 nagrań i to są piosenki na ogół dobre i bardzo dobre, a ostatnia jest po prostu świetna. You are the moth, I am the flame, you are the player, I am the game. I am your future, the present, the past. Never forget me, never look back. Never, never look back, never. Never, never look back, never. I am a monster, and a queen, angelic majesty, little old me. I am a giant, I am a fly, Zion within me. I am I, never, never lay by, never, never. Never lay back, never. Imelda May. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Pora na pierwszą koncertową płytę Norry Jones. Z pewnym zdziwieniem przeczytałem taką zapowiedź wytwórni, bo wszak mam i prezentuję Państwu od dawna różne koncertowe nagrania Norry Jones, no ale jak się okazuje, one wszystkie pochodziły albo z płyty DVD, albo z jakichś płyt nieoficjalnych, albo z singielków. W każdym razie wytwórnia Norry twierdzi, że dopiero ta płyta, Till We Meet Again, jest pierwszym koncertowym, oficjalnym albumem Norry Jones. Another love before my To niby taka prosta, jazzująca muzyka, no ale są w niej smaczki przeróżne. Takie troszkę rozjechane rytmy, takie cytaty nieoczekiwane. Pierwszy koncertowy oficjalny album Norry Jones. 14 nagrań z występów na całym świecie z lat 2017-2019. Zmiksowana cała płyta elegancko, także brzmi jak jeden koncert. Ostatnie nagranie jest szczególne i powiem Państwu dlaczego. Otóż 17 maja 2017 roku w sali Fox Theater w Detroit Chris Cornell zagrał swój ostatni koncert z zespołem Soundgarden. O północy mniej więcej po tym koncercie popełnił samobójstwo. Kilka dni po śmierci tego wspaniałego wokalisty Norah Jones miała koncert w tej samej sali w Detroit i wystąpiła na tym koncercie i przygotowała na ten występ taką oto piosenkę. Won't you come? Won't you come? hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole Jones, nagrana kilka dni zaledwie po śmierci Chrisa Cornella. Mamy dziś, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest o czym rozmawiać, jak wiadomo. Chciałbym Państwu przypomnieć nagranie Ricka Bardona, nagranie bluesa Memphisa Slima, sławnego bluesmana. Taki wielowątkowy utwór, w którym głównym elementem jest kompozycja Mother Earth, czyli Matka Ziemia. Ściśle rzecz biorąc, to nie jest piosenka ekologiczna, no ale tekst nie jest skomplikowany, proszę posłuchać. Warto czasami przypomnieć sobie, do czego to wszystko zmierza i nie napinać się za bardzo, bo Matka Ziemia zawsze w końcu wygra. Light of day through a gap in your mother's legs. It's the truth. And from that minute on, most of us guys and some of you girls spend your life trying to get back into a hole. But don't worry, because if you make it, if you don't make it, they're gonna dig a hole for you eventually in the ground

You may own some racing horses, even on the whole damn track. You may have enough money, baby, to buy anything you like. Don't care how big you are. I don't care what you were. When it all ends up, you got to go back to Mother Earth. She is waiting. When it all is up, you got to go back, way back to Mother Earth. Yeah. When the acid trip is over, you got to come back to Mother Boo's, yeah. Mother Boo's. I feel so bad. Oh, all I can do is sing the blues, yeah. When it all is up, you got to go back to Mother Earth. Oh, baby, you hear what I say. Memphis Slim, kompozytor tego dzieła, Eric Burdon z zespołem War, wykonawca. No w tym sensie Matka Ziemia zawsze wygra i nie ma powodu specjalnie się napinać. Można co najwyżej tylko ten proces przyspieszyć. I na zakończenie jeszcze jeden album z 50 na liczniku. Pół wieku temu zespół The Doors był w sytuacji wydawało się beznadziejnej. Porzucił ich producent, bo nie wierzył, że jeszcze są w stanie cokolwiek sensownego nagrać. Nad Jimem Morrisonem oprócz nałogu wisiała groźba więzienia za rzekome obnażanie się na koncercie. A jednak zebrali się raz jeszcze z inżynierem dźwięku i nagrali album L.A. Woman, po latach oceniany jako jeden z najlepszych w ich karierze. I z tej płyty także pochodzi piosenka, po latach wykreowana na ich prawdopodobnie największy przebój. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. A dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on.